Heb je enig idee wat het met je zou doen als je nog maar een dag zou bestaan? Voor sommige kinderen zal er nooit meer een morgen zijn. Hoe zou je het vinden als je dagen vol zorgen zijn? Je bent zo jong en klein, het doet enorm pijn. Het hartje van een kind is zo breekbaar als porselein. Neem nou de tijd om dit even te horen, want als wij niks doen, dan is hun leven verloren. Iedereen heeft het recht op een eerlijke leven en ze kunnen nog zoveel op deze wereld beleven. Kom, we geven ze een kans en bieden ze hulp. Hou je kopje omhoog en kruip niet in je schulp. Steek de handen in elkaar, anders staan we sterk. Nee, we kijken niet toe, we gaan aan het werk. Wat zou ik doen als ik woonde in Bagdad? Zou ik smeken bij degene die de macht had? En joh, hoe erg zou het zijn op de Balkan? De meeste mensen die snappen er geen bal van. Congo, Kosovo en Pakistan, Sierra Leone, Sudan en Afghanistan, Eritrea en natuurlijk Georgië. Het is oorlog van hier tot aan Bosnië. Zou je hart zich weer vullen met vuur van de eeuwige schaamte bevrijd? Keek je niet meer benauwd naar de klok aan de muur? Kwam je los uit de greep van de tijd? We verbannen de dromen naar morgen en later, maar doet het je stiekem geen pijn? Dat je dan pas zou doen wat je altijd al wou, als er nooit zou. Je schrikt je stil en brot als je ziet wat gebeurt. Een kleine kind van 8 jaar loopt met een mitrailleur. Dit is niet correct, het hoort te spelen met speelgoed. Ook voetballen, misschien zijn ze wel heel goed. Hoeveel moet zo'n kind nog lijden? Iedereen wil toch wel zo'n kind bevrijden. Bevrijden van de druk, nee ze horen niet te stressen. De meisjes doen hun best en het worden leraressen. Rappers of zangeressen, ik hoop dat het lukt. Dan geef me twee vingers, hou ze hoog in de lucht. Van links naar rechts, hou ze hoog in de lucht. Want een glimlach van een kind is een grote geluk. Wat zou ik doen? Die de macht had. En joh, hoe erg zou het zijn op de Balkan? De meeste mensen die snappen er geen bal van. Congo, Kosovo en Pakistan, Sierra Leone, Sudan en Afghanistan, Eritrea en natuurlijk Georgië. Het is oorlog van hier tot aan.